gardła, łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 9 marca, jest 10. Serwis informacyjny Trójki, Romuald Wójcik. Kolejny zmasowany atak rakietowy Rosji na Ukrainę. Zginęło co najmniej 5 osób. Oskarżenia pod adresem Jana Pawła II są przekroczeniem dopuszczalnych granic, powiedział w Polskim Radiu rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Szwecja i Finlandia wznawiają z Turcją rozmowy w sprawie ich wejścia do NATO. Co najmniej 5 ofiar śmiertelnych i straty w ukraińskiej infrastrukturze energetycznej w całym kraju. To wstępny bilans kolejnego zmasowanego ataku rakietowego rosyjskiej armii. Wystrzelono ponad 80 rakiet dalekiego zasięgu. Jak poinformował naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, generał Walerii Załużny, spośród 81 wystrzelonych przez Rosjan rakiet, ukraińska obrona strąciła 34. Rosjanie atakowali za pomocą lotnictwa, ale też okrętów rakietowych na Morzu Czarnym. Rakiety spadły m.in. w Kijowie i Charkowie. Tam raniły cywilów. W obwodzie lwowskim w wyniku ostrzału zginęło co najmniej 5 osób. Składam kondolencje rodzinom ofiar. Rakieta spadła na budynki mieszkalne w rejonie Złoczowskim. Zniszczyła też domy i samochody. Poinformował szef obwodu lwowskiego Maksym Kozycki. Rosyjskie rakiety spadły też na szereg innych ukraińskich regionów. W wyniku ostrzałów uszkodzone zostały co najmniej 3 elektrociepłownie. Ponadto odcięta została linia energetyczna z okupowaną przez Rosjan zaporoską elektrownią atomową. Paweł Buszko, Polskie Radio. Rosyjska propaganda wciąż próbuje wpływać na antyukraińskie nastroje w naszym kraju, powiedział w Polskim Radiu Białystok pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej. Stanisław Żaryn dodał, że są Polacy, także osoby publiczne, które świadomie lub nie powielają rosyjską propagandę. Jego zdaniem warto zastanowić się nad karaniem takich zachowań. Wielkie zadanie nie tylko przed Polską, ale przed wieloma państwami demokratycznymi Zachodu, żeby szukać rozwiązań, być może częściowo penalizujących tego typu działalność. U mnie w biurze zastanawiamy się, jakiego rodzaju propozycje warto byłoby ubrać w jakiś projekt ustawy. Natomiast stąpamy po bardzo wrażliwej materii, nie możemy nie widzieć tego, co się dzieje, ale z drugiej strony wielka delikatność jest potrzebna, żeby dobrze takie przepisy napisać. Od lutego ubiegłego roku Państwowy Instytut Badawczy zidentyfikował w mediach społecznościowych prawie 1600 kont szerzących dezinformację. Jan Paweł II walczył z przypadkami pedofilii w kościele, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Oskarżenia pod adresem papieża o duszowanie takich przypadków są nieprawdziwe, podkreślił Rafał Bochenek, dodając, że materiał, który telewizja TVN przygotowała w tej sprawie, był przekroczeniem dopuszczalnych granic. Po raz kolejny ta komunistyczna hydra podniosła głowę i ten gigantyczny atak i przekroczenie pewnych granic, kolejny raz przekroczenie granic przez telewizję TVN pokazuje, że tam nie ma żadnych zahamowań, żeby niszczyć najważniejsze symbole, najważniejsze postaci w naszej historii, a taką postacią niewątpliwie jest święty Jan Paweł II, największy nasz rodak, człowiek, który jest właściwie jednym z ojców niepodległości naszego kraju. Sam prymas Wyszyński mówił, że jeżeli będą chcieli zniszczyć naród, to zaczną od kościoła i to się już dzieje. Posłowie mają dziś głosować nad uchwałą, która broni dobrego imienia Jana Pawła II. Uchwałę zgłosili posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich to element zabiegania o gospodarcze interesy naszego kraju, powiedział w Polskim Radiu 24 doradca prezydenta Paweł Sałek. Rozmowy dotyczyły m.in. importu surowców energetycznych i eksportu polskiej żywności na Bliski Wschód. W stolicy Kataru konferencja dla państw najbiedniejszych. Chodzi o kraje, które są jednocześnie najbiedniejsze, ale może nie najsłabiej rozwinięte, ale jeśli ten rozwój ma następować, to oni potrzebują pewnego rodzaju pomocy. Te kraje też dysponują potężnym argumentem surowcowym, co w dzisiejszym czasie jest szalenie istotne. Na Bliskim Wschodzie prezydent Andrzej Duda rozmawiał także o bezpieczeństwie energetycznym i żywnościowym oraz o pomocy dla Ukrainy. Turcja, Szwecja i Finlandia wznawiają rozmowy w Brukseli na temat wejścia obu nordyckich krajów do NATO. W styczniu rząd w Ankarze zawiesił negocjacje z powodu protestu przed turecką ambasadą w Sztokholmie, podczas którego spalono Koran. Wcześniej Turcja zgodziła się na akcesję pod warunkiem współpracy Szwecji w walce z terroryzmem. Chodzi m.in. o ekstradycję Kurdów, których Turcja uważa za terrorystów. Robimy postępy. Tak sekretarz generalny NATO skomentował wznowienie rozmów. Bardzo ważne, że dochodzi do negocjacji po dłuższej przerwie. Nie spodziewam się, że wszystkie problemy zostaną rozwiązane w ciągu jednego dnia, ale wejście Szwecji i Finlandii do NATO jest naszym priorytetem. Cały proces akcesyjny wydłuża się. Spodziewano się, że do końca ubiegłego roku Szwecja i Finlandia będą już w NATO. Ale i tak jest on najszybszy w historii. Szwecja i Finlandia w reakcji na rosyjską napaść na Ukrainę złożyły wnioski o przyjęcie do sojuszu w połowie maja. Po 7 tygodniach odbyły się negocjacje członkowskie, które trwały zaledwie 1 dzień, a następnie sojusznicy podpisali protokoły akcesyjne. Spośród 30 krajów członkowskich, oprócz Turcji, jeszcze tylko Węgry muszą ratyfikować te dokumenty. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No i w dalszym ciągu pruszy, przynajmniej za naszymi oknami. To się może dzisiaj zdarzyć wszędzie i właściwie każdemu. Synoptycy mówią, że na północy dziś zachmurzenie umiarkowane i duże i tam na ogół bez opadów, tylko na wybrzeżu możliwe słabe opady śniegu. W pozostałej części kraju zachmurzenie przeważnie duże i opady śniegu, ale mogą zdarzyć się też opady deszczu ze śniegiem, samego deszczu. Na południu Polski tak właśnie będzie, głównie deszcz będzie padał. W górach śnieg wysoko, w górach 13 cm nawet może przybyć pokrywy śnieżnej. Temperatura na południu i południowym zachodzie od 5 do 11 stopni, na pozostałym obszarze od 1 do 4 na plusie. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko w górach porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wygodne zakupy dla firm w jednym miejscu? Na Allegro Biznes mają. Załóż konto na allegro.pl/biznes i zyskaj dostęp do ponad 200 milionów ofert. Za zakupy płać wygodnie do 60 dni później z Allegro Pay Business. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 10. Miło, że zostali Państwo z nami na kolejną godzinę audycji. Trójka przed południem. Maciej Załęcki, Monika Suszek i Witold Lazar. W takim składzie będziemy dla Państwa do 12. Proszę sobie zaparzyć ponownie coś, co Państwo lubią i zapraszamy na drugą filiżankę Trójki przed południem. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Be a woman soon. Soon. Program Trzeci Polskiego Radia. A telefon dzwoni, dzwoni sobie w pustkę, w dojmującą ciszę, w której można usnąć. Chyba to nie będzie jednak takie proste, z tobą znów się spotkać na spalonym moście. Spalonym moście to grupa Sorry Boys. Trójka przed południem, 13,5 minuty po godzinie 10. Na początek tej godziny porozmawiajmy o muzyce, a konkretnie o tym, o czym są piosenki. Tradycyjnie o tej porze w naszym programie Piotr Firan i Rafał Zar tłumaczą dosłownie i w przenośni, o co w piosenkach chodzi. Przed nami Bed and Breakfast w pigułce. Angie, The Rolling Stones. Podobno ta piosenka jest o... Anginie. Tak, dziewczynie chciałam powiedzieć, ale może rzeczywiście Angina. Where will all those clouds disappear? Tak, angina, tak, rzeczywiście. To jest angina, kiedy tak. Te wszystkie chmury znikną, czyli jest jakaś taka atmosfera nieprzyjemna, pogoda... Pochmurne niebo. No tak, zaczyna. When will all those clouds disappear? When will it lead us from there, here? Dokąd nas to zaprowadzi? No to może angina. Awantura była, absolutnie. With no loving in our souls. Angina. Bez miłości w naszych duszach. And no money in our coats. I też pieniędzy nie ma. Angina. You can't say we're satisfied. Nie możemy powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni. Czy nie jesteśmy zadowoleni. You can't say we never tried. Ale nie można też powiedzieć, że nie próbowaliśmy. Próbowaliśmy, prawda? Tak. Angie, you're beautiful. But it ain't time to say goodbye. Czy to już ten czas, by się pożegnać? No właśnie, nie wiemy, prawda? Angie, I still love you. Coś tam tli się cały czas, prawda? I teraz takie wspomnienie. Remember all those nights we cried. Nie no, Angie, no absolutnie. Angie. The Rolling Stones. Angie. Angie. When will those clouds are Sophia. Angel, angel, where will it lead us from here? With no Trzeci Polskiego Radia. They got it made. It don't matter what you say, I know I could never face someone that could sound like you. Republic i All the Right Moves. Trójka przed południem, 23 minuty po godzinie 10. Dziś mamy owocowy czwartek, czyli dziś nasz program kręci się wokół człowieka, wokół tego wszystkiego, co jest mu niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Wielokrotnie już mówiliśmy o tym, że choć ktoś może powiedzieć, że bez tego da się żyć, to jednak po głębszym zastanowieniu dojdziemy do wniosku, że jedną z takich rzeczy są baterie. No bo tak, proszę się rozejrzeć po swoim otoczeniu. Praktycznie w każdym urządzeniu, wszędzie mamy te baterie. U nas teraz o bateriach, ale tym razem takich, które są przyjazne dla środowiska, biodegradowalne, a do tego bardzo, ale to bardzo proste. Francuski naukowiec z Uniwersytetu w Grenoble, dr Jules Hammond, opracował nowe ogniwo paliwowe i pewnie byśmy Państwu nic o tym nie mówili, no bo na uniwersytetach, w ogóle w instytutach badawczych na całym świecie nowe ogniwa powstają dość często, gdyby nie fakt, że to, co składa się na to ogniwo, po prostu zadziwia. Papier plus cukier. Mieszanka ta brzmi jak składniki potrzebne do wyprodukowania cukru w opakowaniu lub saszetce. Na pewno nie brzmi to jak mieszanka, która mogłaby być źródłem energii, a jednak. To jest ogniwo paliwowe, które stworzyłem. Jego głównymi składnikami są papier i cukier. Kombinacja ta daje energię. Nie są to wielkie moce. Cienki plasterek powinien jednak wystarczyć, aby umożliwić mikroelektronice działanie. Chwali się dr Jules Hammond, twórca nowego ogniwa biopaliwowego. Jeżeli papier i cukier dają energię, to zastanawiające jest to, dlaczego nikt tego wcześniej nie odkrył? Przecież wydaje się to banalnie proste. Z tą nurtującą mnie kwestią udałem się do doktora habilitowanego inżyniera Leszka Nidzickiego z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. To jest ładnie powiedzieć, że papier i cukier, ale haczyk tkwi w tym, że musi być jeszcze enzym, czyli specjalny związek, który musimy nałożyć na warstewkę, która jest na tym papierze. Czyli kluczem w tej całej układance jest enzym. Papier i cukier same niewiele mogą. Nie oznacza to jednak, że źródłem energii jest enzym, wyjaśnia dr Bartosz Hamankiewicz z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Energię daje glukoza. Paliwem jest glukoza, która na jednej z elektrod ulega utlenianiu. Właśnie enzymy są tutaj czynnikiem przyspieszającym zachodzące reakcje, czyli utlenianie tego paliwa. Papier pełni rolę pewnego rodzaju nośnika tego całego układu, czyli nośnika dla enzymu i dla cukru. Zakładam, że na przeciwelektrodzie zachodzi po prostu redukcja tlenu, także z udziałem jakichś enzymatycznych składników. Energia, moc, którą można pozyskać z cukru, nie jest jednak wielka. Można ją bowiem podać w przypadku stworzonych przez Francuza ogniw w miliwatach. Nie oznacza to jednak, że ogniwa nie znajdą zastosowania. Raczej jest to na bardzo mało urządzenia o bardzo małej mocy potrzebnej, co nie oznacza, że jakiejś małej elektroniki, tak zwany wearable, czyli takiej noszonej na sobie, nie dałoby się tak zasilać. To są małe energie, które są potrzebne zwykle na jakiś sensor, na przykład insuliny, czy jakiegoś hormonu i do tego sygnał podawany na zewnątrz do smartfona, czy jakiegoś odbiornika, który na bieżąco nam mówi, taka telemedycyna, jaki my mamy aktualnie stan organizmu. Czyli ogniwa miałyby także znaleźć się w naszym ciele. I tutaj znowu coś mnie nurtuje, bo jeżeli składnikiem ogniwa jest papier, to stykając się z czymś mokrym, na przykład z krwią podczas mierzenia insuliny, papier powinien się rozpuścić. Bo to nie jest papier w rozumieniu tradycyjnym, że chusteczka, prawda, bo wiadomo, że ona się zacznie w końcu tam jakoś, no może rozpuszczać, to za duże słowo, ale tam się zacząć, powiedzmy, degradować. Natomiast tutaj jest to celuloza po prostu, w takiej formie, która nie jest rozpuszczalna w wodzie. Ogniwo więc, jeśli znajdzie się w naszym ciele, powinno nam służyć długo, bowiem glukozę, czyli paliwo, będzie na bieżąco pozyskiwać z krwi. Aby jednak tak pięknie nie było, to trzeba na koniec stwierdzić, że ogniwo to, o którym rozmawiamy, nie jest rewolucją, lecz kolejnym krokiem w rozwoju. Miliwaty z ogniw biopaliwowych nam bowiem najzwyczajniej nie wystarczą. Bez względu, czy państwo słodzą, czy nie, cukier zakładam, że w domu gdzieś tam się znajdzie. Papier? No też, tylko jeszcze ten enzym. No właśnie, zawsze jest jakieś ale. Just dancing in the Trójka przed południem. Wypoczywano dziś w Krakowie na różne sposoby. Jedni podziwiali stare budowle, a inni wręcz odwrotnie. My zaś powróciliśmy nad Wisłę, w sąsiedztwo sędziwego Wawelu, którego już nic nie może ani zadziwić, ani zgorszyć. Kto określa ilość bram, nasze kroki napędzane pulsem miast. Tak, możesz spaść, jeśli grasz, możesz zostać szybko sama, ale dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. To ty, czy ja, co napędza mnie za dnia, że tak ciężko zasnąć, zamknąć oczy. Zobacz, jak dobrze nam, sami dobieramy twarz, bo ty dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. Miast to był Igo w Trójce przed południem. To piosenka z listy przebojów Trójki. No już nieważne, które tam miejsce miała tydzień temu, bo nowe notowanie przed nami już jutro. No i jeszcze 25 godzin i 25 minut zostało na to, aby oddać swój głos, więc zapraszam Państwa na lpt.polskieradio.pl. Trójka przed południem, za 24 minuty godzina 11. Dziś, proszę Państwa, 9 dzień marca. Dziś w kalendarzu świąt typowych i nietypowych znajdujemy Dzień Barbie. Tak, tak, najpopularniejsza lalka na świecie obchodzi dziś swoje święto. Jedna z ikon kultury masowej stworzona przez Ruth Handler wciąż jest na topie. Barbie została zaprojektowana przez amerykańską bizneswoman Ruth Handler. Inspiracją do jej stworzenia była niemiecka lalka o imieniu Lili, którą ochoczo bawiła się jej córka, to była jej ulubiona zabawka, więc Ruth słusznie zauważyła, iż większość wówczas oferowanych na rynku lalek dla dzieci przedstawiano w formie niemowląt. Tak więc Ruth postanowiła szybko przełamać ten schemat i przedstawiła ideę lalki o dojrzałej figurze. Przedstawiła ją swojemu mężowi Elliotowi, czyli współzałożycielowi jednej z firm zajmujących się produkcją zabawek. Początkowo nikt w firmie i w zespole tym zarządzającym nie był nastawiony optymistycznie do pomysłu, ale tak czy inaczej Barbie zadebiutowała właśnie 9 marca 59 roku na nowojorskich targach zabawek. I to właśnie dlatego dziś jest jej międzynarodowe święto. Pierwsza lalka Barbie miała na sobie dopasowany strój kąpielowy w czarno-białe paski, a jej długie włosy związane były w prosty kucyk. Zabawka była dostępna w dwóch wersjach, Barbie jako blondynka i Barbie jako szatynka. A skąd imię? Nazwa Barbie nawiązuje do imienia córki Ruth, Barbary, dla której Ruth kupiła jeden z egzemplarzy wspomnianej wcześniej niemieckiej lalki Lili podczas pobytu w Szwajcarii. Pełna zaś nazwa tej zabawki brzmi Barbara Millicent Roberts i stanowi zaledwie część wymyślonej biografii, w której nie brakuje oczywiście Kena, czyli chłopaka Barbie, a nawet przyjaciółek Teresy i Mitch, tak się nazywają dwie przyjaciółki Barbie. No dziś Barbie to już właściwie wszelkie odmiany i kolorów skóry i fryzur, tak? Uczesanie, fryzura. Można wszystko właściwie z tą lalką zrobić i we wszelkich odmianach ją znaleźć. Z uwagi na perfekcyjne proporcje ciała Barbie stała się tematem debat dotyczących postrzegania kobiecego wyglądu. Dużą rolę w aferze z udziałem Barbie odegrały amerykańskie feministki, których zdaniem ta kontrowersyjna zabawka opierała się na skrajnej idealizacji kobiecego ciała, a nawet promocji anoreksji. A to tylko zabawka. Pomimo licznych kontrowersji, lalka Barbie do dziś jest jedną z najchętniej kupowanych zabawek świata. Fools, they think I do not know the road I'm taking. If you meet me on the way, hesitating, that is just because I know which way I will choose. The corridors of discontent that I've been traveling on the lonely search for truth, the world's so frightening. Nothing's going right today, 'cause nothing ever does. Thinks you are the ground. You're looking so frightened. Nothing's going right today, 'cause nothing ever does. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Panic at the Disco. Za 14 minut godzina 11, dziś owocowy czwartek w Trójce przed południem, czyli dziś o wszystkim, co najbliższe ludzkiej naturze, a człowiek lubi się bawić, zwłaszcza jak jest mały. Stąd wątek dzisiejszego święta, czyli Dzień Barbie, 9 marca. A jak się bawią dorośli? No, są tacy, którzy bawią się historią. Piotr Łodej i historyk doktor habilitowany Tomasz Gajownik. Niezła historia. No, wczoraj o nieudanym zamachu, a dziś jak to historia się plecie. O udanym, niestety udanym. 9 marca 1566 roku doszło do zamachu na życie Davida Rizzo, osobistego sekretarza królowej Szkotów Marii I Stuart. No to najpierw powiedzmy, kim był ów sekretarz. David Rizzo był włoskim dworzaninem urodzonym niedaleko Turynu. Może od razu uprzedzę, że zginął w wieku 33 lat, czyli w bardzo młodym wieku. Był on potomkiem piemontskiej rodziny starożytnej szlachty. Rizzo, który pojawia się we włoskich archiwach pod różnymi nazwiskami, opuścił Turyn, następnie wstąpił na dwór księcia Sabaudi, przebywał również w Nicei. Nie mając możliwości znalezienia tam drogi awansu, około roku 1561 został przyjęty do, bym powiedział, dworu hrabiego Moreto i miał wyjechać do ambasady w Szkocji. Tam nie mieli dla niego żadnej możliwości zatrudnienia Szkoci, bo on szukał pracy, no, używając dzisiaj współczesnego nawet żargonu, pojechał za chlebem do Wielkiej Brytanii. Wtedy oczywiście nie było Wielkiej Brytanii, było Królestwo Anglii, Szkocji, Walii, trafił do Szkocji. Ale co ciekawe, zaprzyjaźnił się z muzykami królowej, których sprowadziła z Francji. I gdy królowa Szkocji, Maria Stuart, miała okazję przysłuchiwać się, jak Rizzi śpiewa, został przyjęty na dwór królowej. Uważany był za dobrego muzyka i doskonałego piosenkarza, co ciekawe, ale przede wszystkim za człowieka bardzo konkretnego i który potrafił dotrzymać tajemnicy, co skutkowało tym, że pod koniec 1564 roku został on sekretarzem królowej do spraw stosunków Francji. Niezła historia. A jakie były okoliczności zamachu? No i też jakie konsekwencje? To jest jeden z kolejnych, jak bym powiedział, przykładów paradoksów historycznych, jak ja to nazywam. Mianowicie Rizzi stał się ofiarą zazdrości męża królowej, lorda Darnleya, którego notabene sam Rizzi wcześniej popierał jako kandydata na męża królowej, więc to jest ten paradoks. Darnley dał wiarę podszeptom ze strony niechętnych Rizziemu dworzan i załóżników właśnie lorda Darnleya, którzy oskarżali Rizziego o potajemny romans z królową Marią. Przystojny, śpiewak, prawda, Włoch. My możemy sobie tutaj jeszcze parę rzeczy dopowiedzieć. On nie brał, w ogóle nie było mowy o jakimkolwiek romansie z zachowanych źródeł. Tutaj nic nie wskazuje na to, że Rizzi mógł popełnić tego rodzaju czyn, żeby nawiązać romans z królową, tym bardziej królowa. Natomiast Darnley wydał rozkaz zamordowania Rizziego. Rebelianci czy skrytobójcy pod wodzą lorda Rutena zażądali dostarczenia im Rizziego tak naprawdę. Udali się na dwór do królowa Marii. Zażądali ujawnienia, gdzie Rizzi się ukrywa. Brzmiało jak wyrok. Tak, królowa odmówiła. Rizzi ukrył się za Marią, która desperacko próbowała go chronić. Czyli no, to królowa tak chroni swojego sekretarza, to coś musi być na rzeczy. No niektórzy tak sobie wtedy myśleli, czy dopowiadali. Prawda? Natomiast królowa została zmuszana do odejścia i ci skrytobójcy zadźgali Rizziego. Podobno rzekomo został dźgnięty 56 razy, zanim został zrzucony ze schodów i pozbawiony biżuterii i eleganckich ubrań, co też pokazuje, jak, z jakimi ludźmi mieliśmy do czynienia, jeżeli chodzi o tych morderców. To był przykład bezsensownej śmierci człowieka, który był oddany królowej, który mógł z racji swoich nawet drugoplanowych relacji mógł oddać jej wiele usług i tak naprawdę wydaje się, że on komuś zawadzą na tym dworze, jeżeli chodzi prawdopodobnie o dostęp do samej królowej. Może chodziło o sferę, bym powiedział, pryncypiów politycznych, czyli ktoś próbował nakłaniać Marię do działań o charakterze politycznym, gdzie ona, próbując sondować, czy to ma sens, właśnie uzyskiwała od Rizziego informację, że nie warto podejmować takich kroków, które były przez innych tutaj proponowane. A romans, czy rzekomy romans był tylko pretekstem? Rzekomy romans był tylko pretekstem, tak, dokładnie. Nie ma żadnych dowodów wskazujących na to, że oboje ci młodzi ludzie w tamtym czasie mogli mieć ze sobą jakiekolwiek inne kontakty niż czysto zawodowe. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Już taki sam, że zgasł tak łatwo. kimś innym byłeś wczoraj, dziś ci brak, nie jesteś już taki sam, żal zgasł, tak łatwo ogrywasz mnie, gdy chcesz znów się doła nabrać, kimś innym byłeś wczoraj.